torre nella mas apam tinom yo ko wi yu senajan kosong yo tetep payu nggo rebutan wong pirang ewu tuwa enom kabeh do melu. Mencolok nyantol neng sanggel sing entuk nasibe mujur amlena amlenu amlena amantel sing entuk bojone lemul apa inem yo kawiyu tradisi sejak dahulu. Apem apem teles akan no banyu apem nimpes omong sorendeng utane deres esok ataku sore nelamas apem binom yo kowi senajan kosong yo tetep payu nggo rebutan wong pirang ewu tuwa enom kabeh do melu. Mencolok nyantol neng sanggel sing entuk nasibe mujur amlena amlenu amlena amantel sing entuk bojone lemul apa inem yo kowe.